500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Według deklaracji producentów, nawet w grudniu będą pierwsze dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi, tak mówi minister zdrowia. Scenariusz wyjścia Polski z Unii Europejskiej jest wykluczony, tak twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze tylko do końca miesiąca będą przyjmowane wnioski do programu Dobry Start. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że według deklaracji producentów nawet w grudniu będą pierwsze dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi, ale realnie przygotowujemy się na styczeń. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia zaznaczył, że zgodnie z umowami mamy zagwarantowanych ponad 30 milionów dawek szczepionek dla wszystkich dorosłych Polaków. Szef resortu zdrowia dodał, że szczepienia będą nieobowiązkowe. Tutaj mamy takie podejście, że chcemy przekonywać, chcemy dać wolny wybór. Nie jest też tajemnicą, że ludzie mają wątpliwości. To jest szczepionka, która wchodzi na rynek i pojawia się po raz pierwszy w obrocie, więc też będziemy starali się wyjaśnić wszystkie wątpliwości, dać pewnego rodzaju gwarancję bezpieczeństwa i przekonywać, przede wszystkim przekonywać. Minister poinformował, że jest już plan przechowywania i dystrybucji szczepionek. Został powołany specjalny zespół, a całe przedsięwzięcie koordynuje kancelaria premiera. Szef resortu zdrowia wyjaśniał, że chce, aby centra dystrybucji tworzyć w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Na początku szczepieni będą medycy, osoby narażone na kontakt z wirusem oraz seniorzy. Dzisiaj było trochę ponad 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Stoki narciarskie będą otwarte w sezonie zimowym, poinformował na Twitterze wicepremier i minister rozwoju pracy oraz technologii Jarosław Gowin. Podkreślił, że dopracowany został protokół sanitarny, który określa zasady bezpieczeństwa korzystania ze stacji narciarskich w czasie pandemii. Wczoraj wicepremier spotkał się z przedstawicielami branży narciarskiej. Pomimo otwartych stoków zamknięta pozostanie baza noclegowa i restauracje. Politycy Zjednoczonej Prawicy wykluczają scenariusze wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Na antenie Polskiego Radia 24 szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau mówił jednak o braku zgody rządu na mechanizm Fundusze za Praworządność w ramach pakietu budżetowego wspólnoty. Zdaniem polskich władz mógłby on być arbitralnie stosowanym narzędziem politycznego nacisku. Absolutny absurd, kłamliwa propaganda. Tak o scenariuszu polexitu mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka PiS Joanna Lichocka stwierdziła w Polskim Radiu 24, że taka narracja to, tu cytat, chwyt propagandowy opozycji. To jest bardzo szkodliwe zresztą kłamstwo wprowadzane do debaty publicznej. Nie ma mowy o żadnym wychodzeniu Polski z Unii Europejskiej. Zjednoczona Prawica podkreśla jednak, że czym innym jest sprzeciw Polski wobec powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Zdaniem szefa MSZ Zbigniewa Rała, który także był gościem Polskiego Radia 24, polskie weto to uprawniony mechanizm w negocjacjach unijnych. Można porównać tą instytucję do hamulca bezpieczeństwa w wagonie kolejowym. Polska i Węgry czekają na nową propozycję negocjacyjną ze strony instytucji unijnych lub niemieckiej prezydencji. Karol Darmoros, Polskie Radio. A wnioski do programu Dobry Start będą przyjmowane jeszcze tylko do końca listopada, przypomniała podczas dzisiejszego briefingu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zaznaczała, że przez 3 lata funkcjonowania programu do polskich rodzin trafiło około 4 miliardów złotych. Dobry start, czyli wyprawka na rozpoczęcie roku, 300 zł. Jesteśmy w miesiącu listopadzie, a więc ostatni miesiąc, gdzie wnioski w programie Dobry Start można jeszcze składać. I zachęcam wszystkich Państwa, abyście to uczynili, ci, którzy jeszcze nie zdążyli, najlepiej drogą elektroniczną, gdyż najszybciej są realizowane wtedy te świadczenia. Minister zaznaczyła, że program Dobry Start jest elementem całej polityki prorodzinnej rządu, obok takich programów jak m.in. 500+, Mama 4+, czy Maluch+. Sytuacja epidemiczna w Rosji komplikuje się coraz bardziej, przyznała wicepremier Tatiana Golikowa. Według rosyjskich mediów niezależnych w szpitalach dla chorych na COVID-19 brakuje miejsca, a w aptekach lekarstw. Od początku pandemii w Rosji zakaziły się koronawirusem ponad 2 miliony ludzi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski.

Kings of Leon i Fans. No to do tematu wytrzymałości głośników i głośności jeszcze wrócimy. Kwadrans po południu. 38. Festiwal Szkół Teatralnych pod hasłem Zagrajmy to razem odbędzie się jedynie online. Naszym gościem jest prodziekan do spraw nauczania i studentów łódzkiej filmówki, doktor habilitowany Marcin Przezowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz pierwszy w historii festiwalu absolwenci wydziałów aktorskich z całej Polski, no z powodu pandemii jednak, nie spotkają się w Łodzi, a online. No niestety, jest to pierwszy taki przypadek. Mam nadzieję, że ta sytuacja w przyszłym roku będzie zupełnie inna i będziemy mogli spotkać się na żywo. Istotnie w tym roku gramy online, wszystkie spektakle pokazujemy w formie prezentacji internetowych, podobnie jak wszystkie wydarzenia towarzyszące, czyli spotkania z casting dyrektorami i reżyserami castingów. I prowadzimy też klub dyskusyjny, jak również taką scenę offową, czyli spektakle pozakonkursowe. Wszystko to niestety w sieci. Ale tak sobie myślę, że przy tej trudnej, oczywiście trudnej dla wszystkich sytuacji, można pokazać studentów, aktorów jednak szerszej publiczności. Będą tu i teraz, tyle że w sieci. No tak, to jest niewątpliwie jeden z nielicznych plusów tej online'owej sytuacji, a mianowicie dostępność, czyli możliwość dotarcia z tym przekazem do dużo większej liczby odbiorców i również odbiorców spoza Łodzi. A gdybyśmy mieli przybliżyć naszym słuchaczom, co zobaczymy? Próba opisania bardzo szczegółowo tego programu byłaby bardzo trudna, więc wszystkich Państwa odwołuję do strony internetowej festiwalszkółteatralnych.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze informacje i wszystkie detale. Festiwal zorganizowany jest tak, że każdy dzień poświęcony jest jednej szkole lub filii szkoły teatralnej. Zaczynamy od spektakli Akademii Teatralnej w Warszawie, jej filii w Białymstoku, następnie Akademia Teatralna w Krakowie z filiami i na samym końcu Łódzka Szkoła Filmowa. A jaki w tym roku dominuje repertuar współczesny? Myślę, że tak. Jest bardzo dużo współczesnych tekstów dramatycznych. Czuć pewną tendencję do tworzenia prac, które są bardzo aktualne i mają taki wyraźny kontekst obecnej sytuacji. Jak pan wcześniej powiedział, to nie tylko przedstawienia online, będzie również klub festiwalowy i, jak rozumiem, rozmowy oczywiście w sieci z aktorami czy reżyserami. No tak, jest to absolutny eksperyment i coś, co można by było nazwać protezą prawdziwego, rzeczywistego spotkania na żywo, takiego spotkania, które wypełnione jest atmosferą, spotkaniami, rozmowami, zabawą, jakimś wzajemnym oczekiwaniem na pracę studentów, na ich prezentacje. No tego w tym roku nie będzie, w związku z tym chcieliśmy choćby namiastkę tego stworzyć w formie spotkań tych online'owych i tak w każdym dniu festiwalu o godzinie 20 spotykamy się na w takim podsumowaniu. Chcemy, żeby było prowadzone przez osoby młode, żeby to one prowadziły, moderowały i prowokowały rozmowę. Będą to studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy będą prowadzili te rozmowy wspólnie ze studentami szkół i akademii teatralnych. Natomiast dość istotnym z mojego punktu widzenia punktem są spotkania z reżyserkami castingu. To są takie spotkania adresowane tylko i wyłącznie do studentów, którzy biorą udział w spektaklach dyplomowych i one są pomyślane jako rodzaj może nie tyle warsztatu, co takiego spotkania, które pokazuje po pierwsze perspektywy, możliwości, który pozwala poznać proces castingu. To będą spotkania, które też pokazują, jak można się w tej nowej rzeczywistości, w której nawet casting odbywa się już teraz online, po prostu jak się można odnaleźć. Mm-hmm. To wszystko do końca tego dnia, a zatem kiedy poznamy werdykt jury? Werdykt jury ogłoszony będzie ostatniego dnia festiwalu, 29 listopada w niedzielę o godzinie 11. Poprzedzony będzie ten werdykt spotkaniem, które będzie prowadził Łukasz Drewniak u nas w Szkole Filmowej. Na żywo spotkają się może nie wszyscy, no ale większość jurorów oraz przyjęli zaproszenie rektorzy Akademii Teatralnych z Krakowa i z Warszawy i w takim spotkaniu podsumowującym będziemy się starali zebrać jakieś spostrzeżenia, myśli, nie wiem, może spróbować wyznaczyć jakieś kierunki, może wskazać to wszystko, co dobrego się zdarzyło i co daje nam nadzieję na przyszłość. I takie spotkanie, taka rozmowa otwarta dla publiczności, otwarta dla widzów online będzie właśnie finałem i jednocześnie wstępem do rozdania nagród. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był prodziekan do spraw nauczania i studentów łódzkiej filmówki, doktor habilitowany Marcin Brzozowski. Dziękuję za rozmowę i gorąco wszystkich Państwa zapraszam do udziału online w 38. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Wydarzenie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspiera nas samorząd Łodzi i wielu, wielu partnerów. Wszystkie informacje o programie na stronie festiwalszkółteatralnych.pl. We'll be right back.

everything looks good tonight. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. The passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window, what does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. It is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Pan Paweł z Łodzi też zrobił głośniej. No, trudno, żeby nie. Za 26 minut będzie godzina 13. Teraz prosimy o uwagę nie tylko tych, którzy słuchają Trójki gdzieś spod samickich Tater, bowiem zakopiańscy aktorzy zapraszają na spacer po teatralnych Krupówkach. Dodatkowo widzowie przeniosą się w czasie do Zakopanego lat 20. A wszystko za sprawą spektaklu Człapówki Zakopane Teatru imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Oczywiście spotkanie z widzami odbędzie się online, ale jak zapewnia Krzysztof Najbor, aktor zakopiańskiego teatru, cały zespół próbuje choć trochę oddać magię teatru. W czasie realnym, chcę tu podkreślić, że Teatr Witkacego chce spotykać się z Państwem, nawiązując do formuły teatru, że można wykupić bilet na dany spektakl i obejrzeć go w danym realnym czasie. To znaczy trzeba spotkać się w tym czasie w internecie. Nie można tego spektaklu będzie obejrzeć tak, jak że on tam zostaje na YouTubie, tylko w danym chwili, tak jak się przychodzi do teatru. To jest taki rodzaj kabaretu. Katarzyna Pietrzyk, aktorka zakopiańskiego teatru. Tekst dotyczy oczywiście akcja rozgrywa się w Zakopanem. Człapówki, Krupówki, no tutaj jest to jakby oczywista zbieżność, ale problemy, których dotyka i teksty, które my tam mówimy, śpiewamy, bo jest także dużo piosenek w tym spektaklu, są, myślę, bardzo aktualną satyrą na to, co się dzisiaj dzieje na świecie, w Zakopanem. Nie dajemy się czasom. Teatr robi się tu i teraz, czyli tu w Zakopanem i teraz, pod koniec roku 2020, kiedy panuje czas pandemii. Teatry są pozamykane. Dla teatrów brak publiczności, brak grania, dla aktorów. Brak tej kondycji aktorskiej jest trudną rzeczą. Dlatego Teatr Witkacego ma jednak próby, działa i przygotowuje spektakle do internetu. Ale nie zapominajmy, że jedyną formą prawdziwego teatru to jest spotkanie widz-aktor. To będzie spektakl online. Rozumiem jednak, że prawdziwy teatr to jest pewna relacja widzowie-aktor. My jesteśmy teatrem, który od samego początku nad tą relacją pracował. Myśmy nigdy nie mieli takiego sztywnego podziału na widownię i scenę. Zawsze staraliśmy się być jak najbliżej widzów. Witaliśmy ich w drzwiach, mieliśmy prologi między nimi. W niektórych spektaklach ocieraliśmy się o widza i w tej chwili to wszystko zostało zawieszone. Ten dystans społeczny jest dla nas dużym utrudnieniem. Człapówki opowiadają o życiu Zakopanego w latach 20., w latach międzywojennych. Opowiadają o życiu towarzyskim Zakopanego. Mimo że opowiadanie to dotyczy tamtych lat, jest niezwykle współczesne, jest niezwykle aktualne, dowcipne, z piosenkami. Ludzie bardzo bawią się na tym spektaklu, odczytują to bardzo współcześnie i postanowiliśmy ten spektakl dla zachęty przedstawić Państwu jako pierwszy w naszej propozycji internetowej. Ten spektakl będzie teraz już 26 listopada o godzinie 20.15. Bilety można dostać na stronie www.witkacy.tv. Dodajmy, że to pierwszy z cyklu spektakli teatru imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza, które będzie można zobaczyć w sieci na żywo. Kolejny już wkrótce. No i na pewno ci, którzy tęsknią za teatrem, choć trochę poczują atmosferę prawdziwego spektaklu. Jak informują przedstawiciele Zakopiańskiego Teatru, pandemia nie przerwała pracy zespołu. Trwają próby i przygotowania do premier. No, miejmy nadzieję, że te odbędą się kiedyś na żywo z udziałem widowni. Te nadzieje podtrzymuje także nasz zakopiański reporter Przemysław Bolechowski. Cyrus może skraść serca niejednemu.

upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. Don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. She's down by the river in her own creepy world. There's a girl, there's a girl, she's down by the river. It's time to consider that baby is a sinner. There's a girl, there's a girl, there's a girl. Jak u zmienników, za 13 minut 13. Fajny film. To kolejne wydarzenie kulturalne, które w tym roku rozpoczyna się właśnie w formule wyłącznie wirtualnej. Do niedzieli możemy oglądać w sieci przede wszystkim filmy dokumentalne w ramach Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. O szczegółach programowych z Jakubem Wiewiórskim, dyrektorem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Możemy uznać, że tegoroczny festiwal właściwie już się rozpoczął, bo wszystko zaczęło się po 10:00? Tak, dokładnie. Pierwsze filmy, które można oglądać, to są filmy z takiej sekcji przypominającej ich poprzednie edycje Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Przyglądamy się temu, jak zmieniał się polski film dokumentalny i pod kątem tematów poruszanych, i pod kątem formy, na przykładach filmów, które zwyciężały w poprzednich latach, czyli od 1990 roku w ten sposób już zaczęliśmy festiwal. Zaczęło się od wspomnień, ale najważniejsze są premiery. Te będzie można oglądać w tym roku wyjątkowo, wyłącznie w sieci, aż do niedzieli, tak? Tak, mamy, myślę, znakomity program, dlatego że polskie kino dokumentalne jest znakomite. W konkursie o nagrody rywalizuje 25 filmów i je można oglądać w formie takiego wirtualnego kina, czyli na stronie człowiekwzagrożeniu.pl znajdą się linki i na każdy film jest, są 4 godziny, by obejrzeć. Czyli zaczynamy o konkretnej godzinie, konkretnego dnia. 25 filmów. To są tylko dokumenty? Tak, tak. To są tylko dokumenty. Jest jeszcze osobny konkurs reportaży telewizyjnych i tam reportaże 13. I jest też konkurs reportaży radiowych. Tutaj 8 tytułów z różnych ośrodków publicznego radia z całej Polski. Czy pokazom konkursowym towarzyszą też jeszcze jakieś dodatkowe projekcje? Tak, do każdego pokazu konkursowego i do części pozakonkursowych przygotowaliśmy rozmowy z twórcami. Też będzie je można online obejrzeć. Natomiast rzeczywiście poza konkursami jest kilka takich bloków tematycznych, pokazy specjalne, gdzie prezentujemy i bardzo nowe filmy i troszeczkę starsze, poprzez które chcemy się przyjrzeć zagrożeniom współczesności, a temu też, czy historia nas czegoś uczy, jak na przykład dla Samy, czyli oscarowy film Akasa, mój dom, rumuński zwycięzca krakowskiego festiwalu filmowego, Mifune, ostatni samuraj Iwana Okazakiego, pokazujący, że życie artysty też potrafi być pełne zagrożeń, nie wiem, na przykład Pogrzeb Stalina Siergieja Łoźnicy. I tych tytułów jest 22. A oprócz tego zapraszamy na retrospektywy Andrzeja Fidyka. To będzie taka retrospektywa nietypowa, dlatego że pokażemy filmy mistrza dokumentu z lat 80., takie bardzo mało znane, realizowane dla Poltelu i warto je zobaczyć. Będzie też retrospektywa również obejmująca 5 tytułów Baraka i Tomera Hajmanów, izraelskich twórców kina dokumentalnego, braci. I też są takie rzeczy, które bardzo polecam, mianowicie takie spojrzenie na Łódź. Między innymi szczególnie interesujące wydają się archiwalne reportaże od 1968 do 90 roku z łódzkiego ośrodka telewizji. One są zdigitalizowane i to jest też niezwykłe takie spojrzenie na historię. Ogromnie też polecam to. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu od dzisiaj do niedzieli, tak? Tak jest. A w sobotę będziemy ujawniać o godzinie 20, kto dostanie nagrody. Będzie transmisja online tego właśnie ogłaszania przez jury werdyktu, wyników tego naszego wydarzenia. A zatem bardzo serdecznie polecamy. Z Jakubem Wiewiórskim, dyrektorem Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.